doyna njërëm ñu nekk ci kaw suuf, kon yàlla mi ci asamaan yërëm leen. Asamaan day màndargam kawe rek, moo tax ñu wax buurub asamaan de mooy buurub suuf, mooy buurub feneen. Addis bi dana rek day leen njërëm ñi ci kaw suuf, ndax yàlla di leen yërëm yéen itam. Maanaam rek ku yërëm ñu aajowo yërëm ko xettali, yàlla fay la yërëm laag xettali la. Bun addis ba nee na woon ku nar a taxe foo ko fekk xolam day am yërmande, koo gis xolam ñàkk yërmande rek xamal ne daa bokkul ci ñay taxe. Kon ne sëñ bi daa bokkoon ci ay jikkoom yërëm mboolem mbindee fi yàlla yi, kenn ku ci ne ca na nga xam ne moom la gën a yelloo ku na ka yërëme. Waqiila waxees na ne inna rajulan naka, waaye qaala waxoon na ne yaa rasulallah inni naka man la arhamu, dinaa yërëm ashaat gàtt ba in adbaha ndeem maa ngi koy rendi. Fa qaala lahu sallallahu alayhi wa sallam in rahimtaha ndeem yërëm nga ko yarham ka, kon yërëm la allahu yàlla. Mu ne benn waaye dana yonante bi man day sumay rendi ab gàtt sax dama koy yërëm. Yonante bi ne ko boo ko yërëmee yàlla yërëm la, la ngay rendi da nga ko yërëm ci daas la nga xam ne moom nga koy rendee ba mu ñaaw bu baax a baax, te boo koy tëral fi suuf ngir rendi nga tëral ko ndànk bañ ko yëkkat rek xalab fi suuf ak yu deme noonu. Loolu mooy yërmande ja. Booy ruwaa def ni nett li ne an na rajulan naka, waaye abd jaxa tëral loon na shaatan ab gàtt. Wax wati fekk na moom yu xiddu ma ngay daas shafratahu paakaam ba ashafratu bi fathi shiini. Fa qaala lahu sallallahu alayhi wa sallam aturiidu, ndax da ngaa bëgg an tumiitaha nga ray ko mawtaatin ay dee yu bare bare. Fa hallaa axdatta an lutee nga daas shafrataka sa paaka bi qabla an tudjihaha ci njëkk nga di ko tëral fi suuf. Mu ne nee nañ daa am ku mas a tëral ab gàtt tër ko ba nga xam ne ren rek ci des mu door di jubli ci daas paaka ba nga koy rendee. Yonente bi ne ko xanaa da nga koo bëgg rey ay rey yu bare bari, mooy da ngaa bëgg mu dee ay dee yu bare bari te gen dee doy na, te ngaa daasoon paaka ba noppi ba rend rekk des nga door koo tër moom ni nga bëgg a rendi. Kon bokk na ci teggiini boo dee bëgg a rendi nga daas ba mu ñëw jumtukaay bu ngay rendee door jublu nag ci tër la nga bëgg a rendi. Wa qaala sallallahu alayhi wa sallam budalaaw ummati ab daali sama xeet yi laa yadxuluuna duñu dugg aljannata àjjana bi kasrati siyaamin ci bari koor wala salaatin du caa génn julli walakin, waaye yudxiluhum dana leen dugal allahu yàlla taxaala aljannata àjjana bi salaamati sudoori ci muccug seeni dënn seeni xol wa saxaawati nufoosi ak tabek seeni bakkan wa rahmati ak yërëm li jamihi lmuslimina ñeel mboolem julit ñi. Adis boobu dane am na ñu baax ci xeetam yi ñoo xam ne la leen tax a dem àjjana bu ëllëgee du bari woon ay julli, du bari woon ay koor, xanaa kay set ay xol ak tabe bakkan yërëm mboolem julit ñi, maanaam di yéene ñépp jàmm, di bëggal ñépp jàmm, di doxal ñépp jàmm ak yërmande ci la leen yàlla di dugale àjjana ndedu bari muy bari woon ay koor mbaa ay julli. Wa qaala taala fi wasfi sahabati ci melal sahaaba ya alayhim ridwanullah ne ruhamaau way yërëmante lañu baynahum seen diggante al aaya matlillaaya ja nga ca suratul fathi tolok ñaar fa juroom ñent mu ne xol bi yalla wax melaw sahaba yonante bi da ca boole yeremante guñu yeremante seen digante man dañuy jagg ci yéfer yi waaye dañu bari yermande ci ku gëm yalla wa kana abu darda'i radiyallahu anhu yadbahu di top asiriyaana gone ya te yeshtari te muy jënd mithum ci ñoom al hasafira picciya ay ndeeteet mu ay picc yu ndaw fa yursiluha te mu leen di boyal i bàyyi leen ñu dem yaqul te mu wax ne leen idhabi dem leen fa ayshi te ngeen dund abu darda dafa bari woon yërmande ba bu gisee gone ñu jàpp ay picc yu ndaw da leen di wax jaay leen ma picc yi buñ ko ko jaayee mu daal di bàyyi picc ya ñu dem ne leen dem leen seen yoon ci jàmm kon mel na ne mees na koo roy ci boo gisetee ay gone ñoor ay picc di ko jaay mbaa ñu nanga na koo jaay nga jënd picc ya bàyyi picc ya ñu dem daa toll woon ci wax rek sëriñ bi ni mu bare woon yërmande ci mboole minéef yi mu lay jox ay tegtal ci yonante beeg gaa yu baax ya nañ daan def ci lu mel noonu sëñ bi bokk ñoom yërmande jooju sabruhu muñam nga wa xilmuhu ak lawatam wa min axlaaqihi bokk na ci jikkoom ya xafidahu llah yalna ko yàlla doolee wattu kadumul xayfi wan mer wa sabru ak muñ alal balaay ci balaa wa shiddati ak tartar ma ataahu masu koo dikkee yamun benn bis axadun kenn bi nami matin ci rambaaj illa wa xabdiba ndare mu mere alayhi ci moom ashaddal xabba bi gën jaatari mer wa zajarahu te mu jàjj ko an dalika walis loolee wa kaana nekkoon na yashhadu di seere kulla saahatin ci yëpp waxtu ni annahu naka moom xafaa baal na wa xafara te mu jéggal li kulli ahadin ñeel kenn ku ne iwataabahu kopp jëw na ko ñeel képp kenn ku ko jëw daal wa kaana nekkoon na kullama nasalat saay wàccee bihi ci moom minallahi tukkee ci yàlla taxala kawena musibatun musiba aw balaaun wala balaa adhara mu feeñal asrora mbég wal farax ak mbégte ba tey xata tavunna ba dana jortu annaasu nit ñi ni annahoo naka moom xuwa moom almutasabibu mooy aji sabablu fi dalika ci loolee limaa ngir li nga xam ne warada rat na fi lqur'aani ci alqur'aan wal adis ak adis min atarxiibi ci xemem loo fi dalika ci loolee wal waxdi ak dëxale ga bil xayri ci yiw wama zaalat te dañutoon al akaabiru kilifa yu mag ya minal xukamaay ci way xam ñi xikam waxayihim ak yulu ñoom yuusuuna di dénkaane ala dalika ci loolee wayuraxibuuna te ñuy xemem loo fiihi ci moom bokku na jikkoy sëriñ bi mën a muñ lool lewet lool baraw ci ñépp nangu wutoon ku koy jéem a jaxase kenn di koy rambaaje naa ko nee na nangam ak nangam ku mësaa ñëw ci moom bëgg ko wax xeeti rambaaj mu daal lay jàjj mere la meram mu ñaaw ba lu yàgg-yàgg bu ëllëgee sam xel du nekkati ci loolu danaa wax sax ne seere leen ni baal naa képp ku ma jëw dëpp ma kenn dara bokkoon na ci ak mën a muñam lu musiba rëy ak lu ko yàlla mën teg ci nattu da cay feeñal mbégte ba sax ku xamul da ngay defe ne lii moo ko sabablu te fekk na moom ñu ko mësaa jeex ca biir daana leeral ne lii daa nekkoon musiba mu jëm si ci ñépp mën ne yàlla ndax mën naa koo dékku yenul leen ko mu ne mu waaw ma ne ko kon yen ma ko nga xam ne kon nit ñi ñoo sabab la tax yàlla wàcce musiba moomee waaye nag bu ko yàlla nee maa ngi koy bëgg a wàcce mu ne ko ndax mën naa koo dékku yenul leen ko mu ne ko waaw mu ne ko kon teg ma ko loolu am na ay nett yu bare yoo xam ne ñu ko mësaa jeex ba ca biir mu wax leen loola fekk na nag lim gis ci alquran ak hadis rek ñuy xemem loolu mel noonu ak di ca dële yiwu bare rek tax mu di ko def tax na sax kilifa yu baax yi daañu faral di dénkaane lu mel noonu walillahi kawtif yalla darul qa'ili joxuk aji waxja ne ya rabbi yow sama borom la ufsi duma jema tak duma jema lim halayka ci yow sana an tag fi kulli amrin ci mepp mbir sarani mom deklo nama sarani aw sa wala mu naqaral ante yow al hakim ya aji xam ji hikam mu ya xam tey tek ngir fu wara tegu وحين فعلك جمي سجف حكمة حكمة لا قد حمت جت مثلنا السراء بك والضراء أكبر متعرف أجي خامي كونغا متحطف تي أجي نيوان تي بكليهما جكي بكي نيوم نار فداء جانغرو في الدنيا جي أدونا أراه دناكو جيس دواء أنوي سافرة بلشي لكي وخون نسون بروم duma la gërëm gërëm duma jot fa wara ag ci gërëm la ndax loma tek rek muy lu neex muy lu naqari ci zahir xamna ne da nga def leggam ci man ndax sa jëf mom ku xamul rek moy xamul waye lepp lo jëf hikma la moy mbir mu ne mu neexo mu naqari fa ko tek rek fa la wara na tegu kon nga soppandiko ci man moy lu neex moy lu naqari da nga may rum rek ta baxema sang bax kon jangoro doma tek ci aduna duma ko japp jangoro da koy tek safara day japp ne lay nuru jangoro safara la suma nara safara wa qala ta'ala wala man ka nga xamne sabara muñ na wa ghafarati mu jeggle inna zalika naka lolé la min hasbil umuri bokku na ci dogu ko mbir ya nga ca ashura da ya batolok ñen fuk yaani da jublu min haqa'iqil umuri bokku na ci deug deug mbir ya allati ya nga xamne yisabu def na yol fahiluha aji def sen ala zalika ci lolé wayenal tamuy am ajran ak tay awiyen guy ajrey mune bas ndorom ne wala man sabara wa ghafara in zalika la min hasbil umur de wonane jeugle ko balet fek nga meuna fayu dal bokku na ci mbir yi nga xamne day tax nga am tiyaba yalla ji gëna reey yalla sante la gëreem la ci lola kon nak ku yobbu di ko jëm moy bo mané fayu itam nga muñte jeugle rek sa yu ne ngay jëm lolu wa amara digalna Allah ta'ala rasuluhu alayhi salatu wassalam bisabri ci muñ ala idayati almushrikin ci lorok way bokale ñax la ho ñel ko qala ta'ala fasbir muñal kama sabara na muñewon ulul hasmi worom doguga min rusuli ci yonante al ayatu matillaya ba mu nga ci al ahqaf tolok fanwer ak ñent wa madahta gonay خليله خليتم بإبراهيم بالحلم تجلوت قال تعالى إن إبراهيم لحليم أجي لغت لا أواه تأبني كد لا منيب تأجي توب ليدا لسي الله مغتا سارو هود لا يبطلوك جرون عرف كنينت وقال تعالى في عباده جاون الصالحين وإذا قاطبهم دين وقنتنا نيوم الجاهلون ويرين نيوخمدين قالوا نيوخني سلاما munde jam lan wax al ayata masallallahi nga ca al furqan tolok juroom ben fuk ñet mune yalla da wax yoonte bi ne ko dina yefri tak ci lor muñ ko bu baax roy ci yoonte yu mag ya mag yalla jitu won te moy bo wesso min ka ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم نوي أولو الحزم نكون رويل تي يونتي ماك يويو تي موغ بو باخ باخ لي لي يفري ديف باتاي يال تغنا إبراهيم تي رافيتوك نيوات إن إبراهيم لحليم أواه منيب باتاي سونو بروم تغنا عباد الرحمن ci ay malo yu bari boole ca nag bu ñu xamati ñi dina waqante ak ñoom ñom ñi fexé ba wax jamm rek taggu ñom ci jamm duñ jekki di jamar lok ñom ci seen xamati goge wa qala sallallahu alayhi wa sallam man kazama kuwan waizan mir wa huwa tamam yaqdiru dana atan hala an yumdihu ci mu weyel ko ne mu fajj ko tala yumdihi ti weyel ko ne fajj ko mala akon fesal allah yalla qalbahu qalam yawm alqiyamati ci bispen ci ridan ci ngeerum mu ni hadith bané ku mer mer mo xamni man nga ko fajj waye nga seet yalla rek baña fajj merma so taxé bispen ci yalla fessal sa xol ci ngeerum moy sa xol dana sedd lol kérok do am lay nakari ci fofé nga taxaw ci bispen ci ndax la nakari won da nga sétal yalla ba muñon ko bañ ko fajj dalay fayé kon séral sa xol ci bis bobé nga xamné am fa xol bu sédd am fa ngeerum jafena wa qala alayhi salatu wassalam man lam yakun ku nekut fihi ci mom talas qisalin yatti jikko la ngay jittu am tamal imani tiafkal gem hilmun ne ak layet yaruddu gel delo bi ci mom jahlal jahili reeruk aji reer ja wa warahun afgusam yahrusuhu ko dana ko tere anil maharib waris yu aramiya wa khuluhun ak jikko yu daari tejna wonelante yu daari bihi annas nit nya mune addi su bane yetti mbir yi ko ko amé wut do mas tiafkal gem gu mat bala kenam gem gu mat gu neex ci xolam yetti tassé ci mom bu amé lewet go xamné dana tax bi jappanté ak ñu xamadi ñi ci seen xamadi gogé da leen di du moyu baña jëf leen tak ñoom ci seen xamadi gogé ñaar ak bu mu amé sam go xamné moy dox digënté mak jëngé lu aram nga xam day jëf lu leen sax mu diko sori ndax moy to ag ci lu aram ñettal ba nak moy amé jikko jo xamné dana ci mëna andé ak nit ñi ci la leen neex te naqarul yalla ndax al mudaratu moy and ak nit ñi ci la nga xamné neex na leen bo ci andé ñom seen xol sedd te it loolu naqarul yalla la gën kay moy dëggul leen neex ba and ak ñom ci lo xamné moom dafa naqar yalla ñukoy tuddé al mudahanatu wi wa def netali an Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu annahu naka mom qala waxon li rajulin ñal way aghdabu hujuj merlo nako lawla annaka bul kon naka yow aghdabtani merlo ngama la haqabtu ko kon mu bugal la wa dukka tu def na ni andho naka mom ra gisol na sakrana aji mandi fa arada mu begon an yaqudahu mu japp ko fa yuhazziruhu tim ko yar fa shatamahu te ngagnako as sakrana aji mandi ja fa lamma shatamahu bam ko ngagne rajaha mu delu gannaaw anhu bayiko فقيل له ينكو يا امير المؤمنين اللهم شتمك نخبم لا غاني رك تركته نكو باي فقال مني لانه جرنك موم اغضبني مرلو نما فلو حذرته دونت يرون ماكو لكان كون نيك ذلك لوله لغضب بنفسي غير نرك سابقا ولا احب تدوا صوت ان افضل ما يدور ان اضرب مسلم افجلت لحميه نفسي غير نجبلو سما بكان رك عمر بن عبد الاسيس دا فرانيكون سي اك ماندوكو مباخ بنكو دولي سي الخلفاء الراشدون ملني مول نتي ومير بن واي مس نكو نرلو نكو دوغال داف دارا دا خمناني سوما لا ديفه دارا داي ملني كون نرلو مي مرلو موتاخ ما ديفال لي ملا ديف xamne sa bakkan la fayul yalla taxumay def ma bëgg lu may def yalla tax kon nak so yu merlo ma def la dara sa bakkan rek la fayul sa bakkan rek la top ñu ne tam mësna gis ku mandi bëgg ko japp yar ko bam bayyi xéetu mandi waye mandi ka dal koy xass dal koy ngagn mu dal koy bayyi dañ koy def dara ñu ne ko waaw ki mandi nga dem ba diko bëgg japp diko yar naka mu la ngagn rek nga bayiko lolu tax mu ne damay bañ su nga duggé ci yar ko man naam bëgg lu neex sama bakkan moy bëgg fayul sa bop rek fat sa marum bop rek tax ma diko yar damay jëm yalla rek tax may def kon nak buma ngagne mu naqarima so tut su ma duggé ci yar ko ngir mand gi itam sa bakkan dana ca walisi melne dama bëgg fac sama marum bop waye du fajal yalla lamu deggut dama bëgguma door ben julit bo xamne sama walu bakkan rek la ca set yalla taxut dama bëgg dal ku sama loxo dal na yalla tax neena al imam aliyu njambar gi ko yalla mayon amna xex bo xamne deer ji yaron kum ko ciaw rek mu def yari gal mu dal ci kenen bu dem day bëgg ciaw kenn jeesu ji koko serati melni ko koy wonne ko dama la cheikh lu mbay yoyu ali baye ko bañ ko deer jeesu ji ne ko lu tax mu ne suma ko doorun jeesu ji day melni serati gi serati jëm ci man dima xeb motax mu door ko jeesu ji yalla taxut ay cheikh lolu rek ñom ni nga xamne mon non jeme lepp luñu wax ak lepp luñu def ñu xet ci yalla ba yalla ay kesse kesse tax wa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yunadi dana wote munadin aji wote yawmul qiyamati ci bis bench ta yaqul tan wax ayna alladheena ana ñinga xamni kanat nekkon na ujuruhum seen yool alallahi di lu yalla warlu hazza te dana wajalate mu mag fa yaqumu te jog alhafuna way jeegal ñu ani nas wel ci ditna fa ya dukhuluna te ñu dug al jannata hadis bobu da yonent bi neena su bis fenché da na am ko jeeftaane ci kaw ne ana ñi nga xamni yalla leen warul loon tiyaba war leen ko seddu ñu dem aljana ana ñoyu su baba neena ñi da dal nit ñi mu daw ñu topé kenn dara te yalla tax ñoy dal jog ñoy ñay jog ñu xamni ñoy ñaa dal len di baye ñu yey aljana kon bari na bal nit ñi bañ leen jappé dara dana taxal am gëremul yalla bu ëllëgé dal di waxu dugg aljana wa su'ila la jefon al ahnaf ibn qais rahimahullahu ta'ala an ma'na al insaniyyati wal ismanam ak nité fa qala mun at tawadhu moy ak toroxlu fi dawlati ci biir nguur wal hafu ak jegle ani qudrat ci gannaaw ak mana fayu am ñu wax mu def melna ne indal qudrati wal hataw ak joxe bi xeyri minnat jul ak ñax ñax moy joxe bu nopp di wax lu baax la nga defal ko ko defal ni mas nañu laaj al ahnafu ibn qais lan modi ak nité mu ne mi ngi ci yetti mané ko ci sa bop da nak nak wayefal sa bop wayef lu gogou ta fek ngay ku meuna na yëkëti sa bop moy benn bi ñaaral moy mëna fayu bu nopi jéggalé baña fayu ñettal ba nak moy joxé ba nopi ta baña gis né joxé nga moy defal kenn lu baax niki jox ko faj aajo te do ko wax mukk kenn diko dégg do nangu sax ñu yëk ko وقال علي كرم الله وجهه ايها الناس ينيتني احفظوا واتلين اني جلي سي من خمسن جروم احفظوا واتلين اني جلي سي من اثنتين يار واثنتين اغينن يار وواحده اك بن الا يغل لا يخافن bu ragal ahadun kenn min kum ci yeen illa dambahu ndare bakaram wala yarjuwan te bu mu yaakar illa rabbahu ndare boromam wala yastahi te durus man itam wala yastahi ahadun kenn minkum ci yeen idha lam ya'lam dem xamut an yata'allama mu xamlu wala yastahi te durus batay wala yastahi bu la sobe ahadun kenn minkum ci yeen im su'ila dem la jef nako wax wote mom la ya'lam du xam bu mu rus ay yaqula ci mu wax ni la a'lamu dem may xam manam xawma wa a'lamut na ngeen xamni an sabra naka muñ dinal umuri ci mbiri bi man ci le tir ra'si mi ngi nek ci waccu kay bop dinal jeesati ci yaram fa idha faraq dem taqaliko nak ar-ra'su bobba al jasada yaram wa fasada yaqu al jasadu yaram wa wa idha faraq dem taqaliko nak as-sabru muñ al umura mbiriya fasadat kun yaqu al umuru mbiriya mune al imam ali nena won nit ñi deg leen te ngeen japp bu baax juroom yi nga xamne mom la leen di wax japp leen yar tek ci ben mu juroom ma wax leen ko ngeen japp ko bu baax baax di ngeen fexé ba kenn ci yeen bu mu ragal leen lu may bakaru bopam nit ku ne jadd ga muy jadd def bakar rek mom la wara ragal xamne luy ngañ ca lol lay bayiko bu kenn ci yeen tam di yaakar kenn kuma yalla boromam ak jam na fexé ba du ragal numay bakaram waye nak na fexé ba du yaakar kuma yalla boromam ñaara ngok mu tek ca kum doon ci yeen bu mu sa laaj lamu xamut lu mu xamul rek bu mu ko rusa laaj te it kum doon ci yeen buñ ko laajee loo xam ne xamu ko bu mu rusa wax ne xamuma ko kon yeneen yaarangoog fekk yaar yu njëkk ya muy ñeent bi ko juróomeel nag mooy muñ ci boppam la ne ni mel ci mboole mbir yi ni ngi mel rek ni bopp mel ci aw yaram maanaam jëm mënta dundute bopp ba nekku ca muñ ba tey mu ne noonu la mel ci mboole mbir yi nit nga xamee ne bopp bu tàggoog jëm ja dee yàqu ba tey muñ noonu la mel ci mboole mbir yi lépp mbir moo xam ne muñoo ca rek du sotti tawakkuluhu mu ñëw ci ak wakkiir loom wa min axlaaqihi bokk na ci ay jikkoom xafidahu llahu yàlla na ko yàlla doolee wattu at tawakkulu wakirlu fa innahu naka li mbir moo di ma tasababa mësta sabablu qattu mukk fi amri dunia ci mbirum àdduna wala amara te mësta digal muriran ab taalibi lëxoo ñeel ko bi daalika ci loolee li quwati yaqinihi ngir kàttanuk wóoloom ga wa husni i'tiqaadihi ak rafetuk paspasam fillahi ci yàlla wala sa'ala te musta laaj ahadan kenn aajatan aaju abadan mukk li tikaalihi ngir wakkir loom ga alallahi ci yàlla taala qaala dunnuun al misriyu radiallahu anhu at tawakkulu wakirlu tarku tadbiru nafsi mooy bàyyi jéema doxal mbirum boppam wal inqilaahu ak rekkiku min al xawli ci pexe wal quwati ak kàttan bi an laa yaraa ci mu bañ a gis li ahadi ñeel kenn xeylatan pexe wala quwatan du ci ageenu kàttan illa billahi dara ci yàlla bokk na ci jikkoy sëriñ bi wakirlu ci yàlla boroomam na mu wakirlu woon ci yàlla daanaka mëni su ko caa jege amul menn birum àdduna moo xam ne dana ca sabablu mbaa muy wax kenn naa ko doxal ma ci sabablul ma ci ndax rek doyloo yàlla birum àdduna mu ne lu ko ci yàlla defal mu xam ne moo gën ca moom du ca geesu kenn ba lenn lu may yalla rek ku ñu wax dunun al misri yi neena won deug deug yeke lu moy nga dañe jema doxal sa mbiri bop japp ne amo dara ci pexé amo dara ci katan yalla rek am pexé yalla rek am katan nga baye yalla nak mu lay fexé la ka defal وقال أبو بكر الدقاق التوكل وكيل رد الحيش موي ديلو دوندو الى يوم باج ابيس واحد مودي بن واسقاط همي غد اغرتم يتي الك منكو ني واخ ابو بكر الدقاق دان واخ ني دغ دغ وكيل لو موي با فاغل ويسو تي جيغا نيك ëlëk moom sa yoon nekku ca doo ko bàyyi xel da nga koy bàyyi yàlla su mënta ñàkk daal toppatoo yittey tey tey ji nga toll doy na sëkk sëkk waaye bu ci boole nag laafaale ca yittey ëlëk ëlëk bàyyi ko yàlla te tey ji moom séntu yàlla jagalal la ko rek xaala daawudu alayhisalaam libnihi ñeel doomam suleymaan ya bunna yasumas ndoom innama yustadallu naka def na tektaloo ala taqwa rajuli ci ragal yàlla waaja bi salaasin ci yett xusnit tawakkuli mooy rafetu wakiirlu fima ci la nga xam ne la meenal amu ko wa xusni rida ak rafetu gërëm fima ci la nga xam ne xadd naa la am na ko ba noppi wa xusni sabri ak rafetu muñ fima ci la nga xam ne xadd faata raw na Daoud alayhi salam waxon doom ji Suleyman ne ko sama ndoom li xamé ni nit ki ragal na yalla day moy yett yi mu amut japp ne yalla kep kep moko ko meuna jox lam amitam mu japp ne yalla rek ko ko jox gërum yalla xolam sedd ci lolé mu ko jox ñettel ba nak moy lepp lu ko xassraw bu muñ gu rafet japp ne da gëntoon ci mom de kon du ko raw yalla dama ko ko jox waye kon da gënul ci mom wa yuhka def ni netti an abi mutayhin al balkhi annahu qala li hatim al asam rahimahumullah balagani jotoon na ma ne ànd ka naka yow tujaawisu dangay jéggi almafawisa manding ya bi tawakkuli ci wakiirlu bi xëyri jaabin ci ludul yóbbal xaal mu ne ko bal aah bi fi nekk kay ujaawisuha dana leen jéggee bi saadi ci ab yóbbal xaal mu ne ko wama zaaduka luy sab yóbbal xaal mu ne ko zaadi sama yóbbal fiiha ca manding yooyee arbaxatu asiyaa yent yëf la قال منك وما هي أنا لينيوم قال منك أراد ناجس الدنيا أدنى بحذا فيرها كمبوليم ما نمت لب لبم مملكة مي أك موميل ما نمي أنغورك لله نيليال وأراد ناجس الخلق من ديفي خلقه ني أي من ديفهم وأراد ناجس الأسباب السببية والأرزاق أغرسية كلها بوليسين بيد الله منك لخل يالا وأرأت ما يجس قضاء الله أتب يالا نافذا مؤجي مي في جميع خلقه شمبول من يفمي قال أبو مطيع نعم أم المرام الزاد يبلب الزاد كتم يسيب البابو يا حاتم يو حاتم وإنك نك يو لتجاوز دنج جيجي بها تيانت يو مفا وصل آخرتي مانيغي الآخرة فكيف مفاويس الدنيا نكلا مانيغي أدنى مني نتلنا نيوني كنيوخ أبو متيع دا وخون حاتم الأصم نكو ديغناني نغي أوشي ألو ألي ألي تدور علي أبو يوبل منكو دمول نونو دي yobbal deug deug la yore mune ko luy sa yobbal mune ko yent yef yi moy sama yobbal mune ko yan la ne ko day japp ne aduna ci bopam lepp lepp genn ko momel la tayit ci deug deug mom la momeluk yalla min rek ben pey la rek ba nga ne ben dekk ba ben gox bo xamni ben buru ko yilif ben ngok ma japp ne itam bolem mindeef yep yep yep mindeef yalla lañu tayit non la demé ma tek ci japp ne itam wërsegu ne ak fañu jaar ba am ko lepp rek mi ngi ci loxu yalla muy ñett ñentel ba nak ma japp ne ne yalla qas dogal ci bir mu ne ak ci mindeef mu ne lolu rek bo cey wey dara du ko topal abou mutey ne ko yow day seyegul bobu amul marom jeelalena aduna way alakhirah sax koor seyegul bi jaar ci ak jam mucc agu ca keuruk teranga ga bo xole ci suuf walam yakun as-samma wa innama luqiba bidhalika li anna mar'atan atathu yawman tas'alu an mas'ala fattafaqa an kharaja minha rih fakhajilat fatadhahara hatimun bi'adami as-sama'i hatta yadhhaba ma biha qala ba'd al-hukama'i sifatu awliya'i llahi melaw xej yalla yi salasu qisalin yatti jikko la asiqatu moy degeerlo billahi ci yalla fi kulli shay'in ci mepp mbir wal faqru ak ajo ilallahi jëm ci yalla fi kulli shay'in ci mepp mbir war rujo ak delu ilallahi jëm ci yalla fi kulli shay'in ci mepp mbir amna ku xama xam hikam ku wax ne nit yalla yi yetti mbir yi rek moy seen mbir moy mbir mu ne yalla rek rek lañ ci yank yalla rek lañ ci degeerlo ñaaral ba mbir mu nekk dañuy japp ne xamuñ ci dara mënuñ ci dara yalla xam yalla man ñu aajo wo ci nak taxim yalla ak katanu yalla ñettal ba nak moy mbir mu nekk mu rewo mu tuti ci yalla rek lañ ci delu duñ ci delu ci keneen ba leneen wa dhukira tudef na ne anna luqman al-hakim lamma hadaratu bam ko teewale al-wafatu fatuka qala waxon na libnihi ñal domum ja ya dunna ya samas ndom kasiran lu bari ma lu jegi dayo ci bari aw saytuka denk na la ila hadhihi al-ghayati ba ci bile dayo wa inni tanakaman lam musika aji denk lala al ana legi bi sitti khisal ci rom ben jiko fi hayo nek na ci ñoom ulumul awwalina xam xami way jekina wal akhirina ak way mujina awwaluha aj jek seen moy la tashghal bu soxlal nafsaka sa bop bi dunya ci aduna illa bi qadri ma dara ci kem li nga xamne baqiy desna mi ngal mari ka ci sa dundu wa tani ñaarel bi moy on buddu jaamul rabbaka sa borom bi qadri hawaijika ci kam say soxla ilahi jëm ci mom wa tani su ñettel bi moy i'mal jëfël lil akhiri ñeel bis mujjiba lil akhiri bi qadri ma ci kam la nga xamne turidu da nga nam al muqama sahga fi haji jim tek nak motax mu melni dafa donon i'mal lil akhirati bi qadri ma turidu al muqama sahga fi haji mom al muqama bi dammil mimi da mi sey bo wax rek wa talisu moy i'mal lil akhirati bi qadri ma turidu al muqama fiha war rajihu ñentel bi li yakum nek shuhlu ko sa soxla fi fikaki raqabatika ci xobbi sabat mel yeewi sabat bin naari ci sawara malam tadhhar li fek feñut la ka ñel an najatu muccu ga min ha ci sawara wa wal khamis juromel bi liyekun na nek jur atuga sat ñame halal maasi ci moy bi qadri sabrika ci kam sa muñ ala hadabillah ci bugulu yalla ga wasadisu ida aratta bo bege anta asiya nga moy allah yalla fatlub sakul makanan barab la yarak bu dara gis allah yalla wa malaikatuhu ak malaakam mu neen luqman bi yalla mayon xam xam hikam lol lol bamuy bëgg faatu moy bam tolo ci di genn ci aduna da wax doom je ne ko sama doom bobu tay ma ngi lay denk rek tay tay nak mom jappu juroom ben yi nga xam ni mu walu bëgg denk te ëmb na mbolem xam xam ñu jekki ñu ak ñu mujju ñu bi ci jekku moy addu si nga nek bu ko faggu lopp li nga fi wara nek mom aduna ñaar yi moy nak yalla sa borom mi mom ci lepp moko yor kon nak ku yor sa lepp nga war ko jox sa lepp kon de ko jaamu te loko jaamu xeb ko ni nga xamé ne rek mom nga amé aajo jëm ci mom te mom rek mo meuna fa sa aajo kon fo tol de ko jaamu ñettel moy al-akhirah je nga xamne ci nga jëm te bo xé sanc do taxu mukk mukk noko fagul rek xeb ko te xamne deyut ñentel moy li fek aggo ëlëb bu mucc ci sawara sax dem sawara bu japp ni weyna li fek mucc go ci sawara rek bu nagune mucc nga ci del jëm di fexé ñu la ca mussel faaw faaw juroomel moy ni nga ragalé bëggul ñu yalla sayo ragalé ni ak moy ndax moy mu yobbo ci bëggul gogé bëggul yalla yalla rek xam namu diisek namu metté ku xam ci yalla dara xam dara ci bugulum do ñame bugul ga mu ne ko nak na ngay ragale bugulum goge sey bo ragale na xetu moy yalla ndax moy rek moy li yobbo ci bugul goge kon so ñame moy yalla rek xamal ne kon da nga ñame sawara da nga ñame bugulu yalla ndax moy gi nga ñëmé ba diko def moy yobbo ci bugul gogé juroom bennel moy saxel nekké ci moy yalla neel na dem séti barab bo xamné suma fay def moy gi yalla duma gis malaaka yi duma gis yalla moom sa yu nekk mi ngi ni jakk ak jaamum tayit amna malaaka yu muko doole yo xamné ñi ngi bind ay jëfum mu ne ko nak saxal nekké ci moy yalla ngay wax ni na séti barab bo xamné dal suma fay moy yalla yalla duma gis malaaka mi duma gis suba ba kon manam moy yalla ga lu yag yag do ko def qala ibrahim ibn adham radiyallahu anhu sa'altu lajonna ba'd ar-rufbani len ci labbe yi min ayna ta'kulu ana foy jele li ngay lek qala munima laysa hadha al-ilmu debbi li xam xam hindi mu nek fi man walakin waye is'al lajal rabbaka sa borom min ayna yut'imuni ana fu may lele ibrahim ibn adham ku yem won la ci ragal yalla ban gannaaw lu bokku te yalla ak ak bax mom nak masna laaj neen abla beniko wa yow mi fay jere li ngay lek la be dañu baxo won maw rek ci min am tax wala mu xunti nek ci benn barab di jaam rek gude wëcëk ibrahim laaj nak labbe bobu ne ko waw fay jere loy lek mu ne ko lol do mako laaj yalla kay ngay laaj doxam limay jox mu diko xewlo ana fum koy jëlé mom yalla yalla ngay laaj fu muy jëlé ni may jox ma diko xewlo wal hajabu yému ga nin man mi ngi nek ci bo xamné yadda ñi day woté al haqq la xel wo woté mom jarraba natuna 30 fanwer aw 40 wala ñeen fukk aw 50 wala juroom fukk sama tan ci at lay lañ ci guddii wana haaran ak ci becc wala mu yafut fu terewugo ghadaahu anyam ba wala hashaahu du ciageenu reeram ba ama yakfihi ndax du ko doy hadhihi tajribatu gile natu hadhihi tajribatu inu may jitt dem amut al hilma xamuk zahir wal ma'rifata aqamu yalla nahudu an muslim billahi ci yalla dinal jahli ci reer الدائم دي أجي صح والحرس أقر الهائم دي أجي قلم خير قوة فوق تنجا من اللي يمي موهي دنجا جيس نيت كوا خامنة دوندنا فانواريات مبا نيان فوق مبا جوان فوق تي مزوفي ناك لوم أني مبا لوم ريري كوا كنا نيانا لي يمي موهي نمي ñaaw jortu ci yalla bay japp ne limuy seenu ci kanamam ci dundu man na ca laatu man na ca da melne lek naan fatu mom lu nit ñak diko am kon ko xamne dundu na dir bu yag musti ñak lu mu sol musti ñak lu mu lek balum naan manara fi ndortu ci yalla ne ko don taxawu ci la jallu ba legi dana ko taxawu ci li ñew ci kanam ak lu mu ñak xam xam ci yalla borom mu ne nak